राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 11 फरवरी 2017 लगभग 5 बजे ढाले गांव राम। खास बात है कि परमात्मा शब्द में परिपूर्ण है, ये अगर याद रहेगा तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। परमात्मा है ये संसार है नहीं, ये तो बहता है अर्धम ही पैरा अर्धम। चंद्रमा सूर्य नक्षत्र सब रूप रहित है, सब चीज है, पृथ्वी है, पृथ्वी है साकार रूप से है, और में गंध है, गंध रूप से है, निराकार रूप से है, जड़ है वो भी फूल ओला पर पानी साकार रूप से है, और यहाँ भी जड़ है अभी ये जो निराकार रूप से है। ऐसे ही अग्नि है या साई में निगा रूप से है, और जो सुरु जाती तो सदा रूप से हो जाती है। ऐसे वायु है और संद है निस्संद है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आकाश है जीव वायु है, तो पृथ्वी दो तरह की जल भी दो तरह का अग्नि भी दो तरह की साकार और वायु भी निष्पन्न है। यहाँ पर वायु है पर वो निष्पन्न है, स्पंदन नहीं इसमें, यो कहते प्रकट है, सब जगह भरा हुआ है, इसी तरह परमात्मा ही भरा हुआ है। परमात्मा कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसे आकाश में जल्दी भर नहीं पड़ता है, आकाश में दिखता है तो जैसे आपको सपना आ जाए, सपने में देखे 160 वर्ष का पुरुष दिखा, 5 वर्ष गाय दिखी, 2-3 दिनों का मसला दिखा, 2-3 दिनों का बछड़ा, 5 वर्ष की गाय, 60 वर्ष का पुरुष, और वे शब्दी के पृथ्वी पर और पृथ्वी उपरी पोला आकाश, वे सब केवल एक मन करना है। 60 वर्षों का आदमी एकदम कैसे हो गया, 2-3 वर्ष देना बछड़ा गाय 5 वर्ष की देखे जिसकी सत्ता से, जिसकी शक्ति से, जिसकी महिमा से, जिसकी ताकत से जीता है, वो ताकत अपार अशी आनंद है। उस शक्ति का नाम परमात्मा है, परमात्मा है, ये राम रूप से हो जाए, कृष्ण रूप से हो जाए, मत्स्य से वराह रूप से हो जाए, सृष्टि रूप से हो जाए, ये आदि अवतार माना है भागवत में, आदि अवतार भाई 5वां स्कंद में जो वर्ण है, ये आदि अवतार है भगवान का, आदि अवतार हुआ है सृष्टि रूप से, वासुदेव सर्वम्। एक में अनंत है अनंत, वो अनंत में सब में एक वृक्षों का भंगर जंगल का जंगल होता है उसमें एक ही मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी सब बस बड़े सब वृक्ष बड़े मिट्टी है मिट्टी सब ही मिट्टी बन जाएगी अंत में। ऐसे सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही बन जाएगी, परमात्मा ही रह जाएगी, वो परमात्मा है। इस तरह से ध्यान दिया जाए सब संसार मात्र वासुदेव सर्वमिति, उसी में मान लीजिए वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुंदर ये दुर्लभपति आया है अगर शुभ आया तो श्याम शुभ आनंद चेतन सर्वतम जो महान स्मृति नित्य श्याम शुभ पाद चौदह श्लोक है आठ हो जाएगा तो श्री भगवान ने शुभ कहा श्लोक भगवान ने अपने आप को शुभ बताया और परमात्मा को सब कुछ परमात्मा ही है ऐसे जानने वाले महात्मा को दुर्लभ बताया। ऐसा मिलना कठिन है, बहुत कम है महात्माओं में भी बहुत कम सब बाहर सुदुर्लभ वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ सातवा अध्याय 19वीं श्लोक में होता है। तो परमात्मा सुलभ है पर परमात्मा जानने वाला असली जानने महात्मा दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेशति सिद्धे अतः हजारों में कोई स्थिति करता है सिद्धि करने वाला में कोई स्थिति होता है तो कोई एक जानता है। ऐसे परमात्मा उपाधि से बाहर भीतर सब परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे स्वप्न में आप एक ही नहीं होते, एक ही नहीं वो एक ही नहीं गाय बन गए, वो बसर बन गए, वो मनुष्य बन गए लेने वाला वो सब सब हो गए एक ही आप रह गए। इस तरह से एक परमात्मा अनेक रूप से अनेक रूप रहे सब में पैगूर सब हमने बात पावे मन में सुना था इतनी की सुई चले इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, भगवान सब सब जगह सब संसार विनाश होता है उस विनाश होने में अविनाशी रूप है अपने अच्छा नहीं होता वो जन्म मन से नहीं हो जाता तो सब भाई बहनों को देना चाहिए परमात्मा सब जगह भाई बोल सब शांत आनंद घन से विभन आनंद रूप से भाई बोल है सम है शांत आनंद दसों दिशा करते दसों दिशा दसों क्या है चार पूर्व पश्चिम उत्तर दर्शन और ईशान अग्नि वाय चार दिशा है चार दिशा है और एक ऊपरी हिस्से दस दिशा दसों दिशा दसों दिशा एक ही है एक अनेक से अनेक रूप बने हुए हैं और उन संसार ये संसार बनता है संसार बनता है दिन होता है दिन होता है प्रलय होता है प्रलय फिर उत्पन्न होता है वैसे जैसे मनुष्य जागता है सोता सोता दिन आई सारा दिन हो गया जागता फिर संसार बंद हो जाता है इससे ब्रह्मा जी का नाम जानना सुना होता है ऐसे ऐसे चार जू बीत जाते हैं तो एक होगी एक चौकड़ी हुई एक चौकड़ी ऐसे हजार चौकड़ी होती है तब ब्रह्मा एक दिन होता है हजार सतयुग हजार त्रेता हजार द्वापर हजार कलि ये चारों हजार हजार बीत जाते हैं हजार चौकड़ी बीतती है ब्रह्मा एक दिन एक दिन की आती दो हजार चतुर्युग का आठ हजार होता है ऐसे दिनों से सौ वर्ष की ब्रह्मा की आयु है हमें ब्रह्मा की आयु पचास वर्ष हुई है इक्यावन वर्ष चल रहा है पचास वर्ष से बीते बीते सौ वर्ष हो जाए आयु इतना वर्ष पर रहेगा फिर सृष्टि में डाल जाएगी परंतु परमात्मा है जीव का जुड़ा कभी नष्ट नहीं होता कभी अभाव नहीं होता एक ही परमात्मा अनेक जगह जैसे एक अग्नि सैकड़ों हजारों अरबों जगह पगपट हो जाए फिर अग्नि कम नहीं होती यहाँ अग्नि है वो अग्नि कम नहीं होगी अरबों जगह पर उतारी फिर अग्नि है जैसे सब जगह लीन होकर एक जीव तो ये जैसे अग्नि तत्व है वो वैसे ऐसे जल तत्व है ऐसे पित तत्व है पृथ्वी जाते भाई ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुआ अनेक रूप से एक ही परमात्मा ठीक समझते समझते समझते यहाँ पहुंच जाए परमात्मा है वासुदेव सर्वम सर्वात्मा शुद्ध रहा एक अनेक जैसे अनेक सोने के गिना होने पर उसमें सार एक सोना है उनका गहनों का रूप नैनरा होगा तोल नैरा होगा नाप होगा नैनरा उपयोग होगा कोई पैर में कोई कमर में कोई हाथों में कोई नाक में कोई कान में क्यों पहनने के होगा अलग अलग पहनने की श्रृंखला दी गई उसका उपयोग अलग अलग नाम अलग अलग आकृति अलग अलग मूल्य अलग अलग तोल अलग अलग अलग होते हुए भी सुना ही सुनाई ऐसे ही अस्त्र शस्त्र चक्र है कोई तलवार है कोई मर्जी है कोई छुरी है कोई छुरा है कोई छुरिया है अनेक शस्त्र एक लोहा एक लोहा अनेक रूप से प्रकट हुआ है ऐसे एक ही मिट्टी को कोई हलाल कोई मटकी कोई ठीमाल कोई ढकनी कोई छकर कोई सुख तरह तरह के ना हो तरह तरह के बदल हो जाए तरह तरह के एक ही मटकी एक बदलाव है ऐसे सूत भी है एक तरह के सूत हो कपड़ा हो जाए कपड़ा भी तरह तरह का सब में सूत हो एक ही ऐसे समय परिपूर्ण पृथ्वी जाते वायु आकाश पंचरतिया सब मिलकर एक हो जाए एक ही मिल जाए एक हो गया अनेकों में भी एक है एक में भी अनेक है जैसे एक वृक्ष होता है वृक्ष में अनेक पत्ते होते हैं अनेक पत्ते एक वृक्ष में है वृक्ष एक है एक में ही अनेक पत्ते हो गई एक है एक हो गई अनेक है सृष्टि मात्र शब्द एक है एक में भी अनेक है कृति सब समाप्त हो जाएगी फिर भी इन्हीं का अंत नहीं आएगा सब में एक परिपूर्ण शमशान सदघर चिंतन सब में परमात्मा है जीवन लोगों का भगवान कहते मेरा ही अंश है जीव आत्मा मेरा ही अंश है उस परमात्मा के अंश है वे अनेक है अनेकों मतलब एक परमात्मा है एक परमात्मा बने एक रूप है बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, आप लोगों ने सबने सहायता करी, अपना रूप बदला, सबने माना, स्वीकार करना है और प्रेम से रहना है, सब जगह पर परमात्मा को जानना है। एक बात और कहनी है, अभी हम जावे उनमें जो हमारे प्रबंध करने वाला भाई लोग है, भाई लोग भी नहीं, पहला तो माया तो पहला तो कोई आवे ही नहीं, बिल्कुल नहीं आवे, और भाई भी जो हमारा प्रबंध करे कुछ नहीं और नहीं आवे, वहाँ भीड़ हो जाती है, वहाँ भी हम नहीं होती है और अपने भी पता नहीं लगा। बहुत थोड़ा करने वाला मैंने माता वो भी बोला है, नारायण नारायण।